Og da skal vi sette over til vår musikalske gjest I Studio B, som denne uke ingen ringere enn Elvis Presley. Du! Hva? Ja, du, vi har ikke Elvis Presley her I Studio B vi altså. Ikke det? Nei, han jo død, han. Død? Elvis død? Ja, han døde for mange år siden, han. Elvis døde for mange år siden, og så sier du ikke noe før nå? Jeg var sikker på at du visste det. Men hva skal vi gjøre da? Har vi noen andre musikalske artister som nei, vi kan dytte inn I? Nei, vi har ikke noe. Vi kan spille plate, altså. Plate? Vi spiller ikke plater I disse programmene. Her skal det være... Da får du synge skjær, da. Skjær? Ja. Ja, hvilken skal jeg ta? Kan jeg få en A? A. Ok. A one, a two, a one, two, three, four, five, four. Mandag gikk det 20, for jeg makta ikke mer På tirsdag gikk det 30, og på onsdag enda fler Jeg damper som en skorstein hele døgnet rundt Og nå ryker det fra øra, og det kan ikke være sunt Jeg må ha hvit uke Dette går, aha Jeg må ha hvit uke Redd seg den som tar Jeg må ha hvit uke Pause rett og slett Å være en av gutta Det jammen ikke lett Mandag var det vodka, og på tirsdag var det pils På onsdag var det pubrunde med Hagbart og med Nils På torsdag begynner viken, og da går det hjem til hjem Jeg sjangler hjem I svime, sånn på mandag klokka en Jeg må ha hvit uke Dette går ikke, aha Jeg må ha hvit uke Redd seg den som kan Jeg må ha hvit uke På mandag var det guri, og på tirsdag var det gro På onsdag var det en og ei, og torsdag var det to På fredag var det gruppe med dempa lys og vin Og nå vet jeg hvordan livet for den som kamin Jeg må ha hvit uke Dette går ikke annan Jeg må ha hvit uke Redd seg den som kan Jeg må ha hvit uke Gutta, det jammen ikke lett